Mijn dag begint altijd om 6 uur in de ochtend. Hoe laat begint uw dag en wat doet u dan het eerst?